13. pencere. Ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdih. Sırrınca her şey lisan-ı mahsusu ile Halık'ını yad eder, takdis eder. Evet, bütün mevcudatın lisan-ı hal ve kal ile ettiği tesbihat bir tek zat-ı mukaddesin vücudunu gösteriyor. Evet, fıtratın şehadeti reddedilmez. Delalet-i hal ise hususan çok cihetlerle gelse şüphe getirmez. Bak, hadsiz fıtri şehadeti tazammun eden ve nihayetsiz tarzlarda lisan-ı hal ile delalet eden ve mütedahil daireler gibi bir tek merkeze bakan şu mevcudatın muntazam suretleri, her biri birer dildir ve mevzun heyetleri her biri birer lisan-ı şehadettir ve mükemmel hayatları her biri birer lisan-ı tesbihtir ki 24. sözde kat'i ispat edildiği gibi o bütün diller ile pek zahir bir surette tesbihatları ve tahiyyatları ve bir tek mukaddes zata şehadetleri ziya güneşi gösterdiği gibi bir zat-ı vacibül vücudu gösterir ve kemal-i uluhiyetine delalet eder. 14. pencere. قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ مَا مِنْ دَابَّةٍ اِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ Sırlarınca, her şey, her şeyinde ve her şe'ninde tek bir Halık-ı Zülcelal'e muhtaçtır. Evet, kainattaki mevcudata bakıyoruz ve görüyoruz ki, zaaf-ı mutlak içinde bir kuvvet-i mutlaka tezahüratı var ve acz-i mutlak içinde bir kudret-i mutlakanın asarı görünüyor. Mesela, nebatatın tohumlarında ve köklerindeki ukde-i hayatiyelerinin intibahları zamanında gösterdikleri harika vaziyetleri gibi, hem fakr-ı mutlak ve kuruluk içinde bir gına-i mutlakın tezahüratı var. Kıştaki toprağın ve ağaçların vaziyeti fakiraneleri ve baharda şaşalı servet ve gınaları gibi. Hem cumud-u mutlak içinde bir hayat-ı mutlakanın tereşşuhatı görünüyor. Anasır-ı camidenin zihayat maddelere inkılabı gibi. Hem bir cehl-i mutlak içinde muhit bir şuurun tezahüratı görünüyor. Zerrelerden yıldızlara kadar her şeyin harekatında nizamat-ı aleme ve mesalih-i hayata ve metalib-i hikmete muvafık bir tarzda hareket etmeleri ve şuur-u kerane vaziyetleri gibi. İşte bu acz içindeki kudret ve zaaf içindeki kuvvet ve fakr içindeki servet ve gına ve cumut ve cehil içindeki hayat ve şuur, bilbedahe ve bizzarure, bir kadir-i mutlak ve kaviy-i mutlak ve gani-i mutlak ve alim-i mutlak ve hayy-i kayyum bir zatın vücub-u vücuduna ve vahdetine karşı her taraftan pencereler açar. Hey'eti mecmuası ile büyük bir mikyasta bir cadde-i nuraniyeyi gösterir. İşte ey tabiat bataklığına düşen gafil! Eğer tabiatı bırakıp kudret-i ilahiyeyi tanımazsan, her bir şeye, hatta her bir zerreye hadsiz bir kuvvet ve kudret ve nihayetsiz bir hikmet ve meharet, belki ekser eşyayı görecek, bilecek, idare edecek bir iktidar her şeyde bulunduğunu kabul etmek lazım gelir. 15. pencere. اَلَّذ۪ي اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ Sırrınca, her şeye o şeyin kabiliyeti mahiyetine göre kemal-i mizan ve intizam ile biçilip, hüsn-ü sanat ile tertip edilip, en kısa yolda, en güzel bir surette, en hafif bir tarzda, istimalca en kolay bir şekilde, mesela kuşların elbiselerine ve her vakit tüylerini kolayca oynatmalarına ve istimal etmelerine bak, hem israfsız hikmetli bir tarzda vücut vermek, suret giydirmek, eşya adedince diller ile bir sani hakimin vücubu vücuduna şehadet ve bir kadir-i alim-i mutlaka işaret ederler. 16. pencere. Ruh-i zeminde mevsim be mevsim tazelenen mahlukatın icat ve tedbirlerindeki intizamat ve tanzimat bilbedahe bir hikmet-i âmmeyi gösterir. sıfat mevsufsuz olmadığından elbette o hikmet-i âme bizzarure bir hakimi gösterir. Hem o perde-i hikmet içinde harika tezyinat, bilbedahe bir inayet-i taammeyi gösterir. Ve o inayet-i taamme bizzarure inayetkâr bir Hâlık-ı Kerîm'i gösterir. Ve o perde-i inayette umuma şamil bir taltifat ve ihsanat, bilbedahe bir rahmet-i vâsiâ'yı gösterir. Ve o rahmet-i vâsiâ bizzarure bir Rahman-ı Rahîm'i gösterir. Ve o perde-i rahmet üstünde dahi bütün rızka muhtaç zihayatların layık ve mükemmel bir tarzda iaşeleri ve erzakları bilbedahe terbiyekârâne bir rezzakiyet ve şefkatkârâne bir rububiyeti gösterir. Ve o terbiye ve idare bizzarure bir rezzak-ı kerîmi gösterir. Evet, zeminin yüzünde kemal-i hikmetle terbiye edilen ve kemal-i inayetle tezyin edilen ve kemal-i rahmetle taltif edilen ve kemal-i şefkatle iaşe edilen bütün mahlukat, birer birer bir saniye hakim, kerim, rahim, rezzakın vücubuna şehadet ve vahdetine işaret ettikleri gibi, yeryüzünün mecmuunda tezahür eden ve umumunda görülen ve kast ve iradeyi bilbedahe gösteren hikmet-i âme ve hikmeti dahi tazammun eden umum masnuata şamil inayet-i taamme ve inayet ve hikmeti tazammun eden ve umum mevcudat-ı arziyeye şamil olan rahmet-i vasia ve rahmet ve hikmet ve inayeti de tazammun eden umum zihayata şamil bir surette ve gayet kerimane bir tarzda olan rızk ve iaşe-i umumiyeyi birden nazara al, bak. Nasıl ki elvan-ı seb'a ziyayı teşkil eder ve yeryüzünü tenvir eden o ziya nasıl şüphesiz güneşi gösterir, öyle de o hikmet içindeki inayet ve inayet içindeki rahmet ve rahmet içindeki iaşe-i rızkı nihayet derecede hakim, kerim, rahim, rezzak bir vacibül vücudun vahdetini ve kemal-i rububiyetini büyük bir mikyasta yüksek bir derecede parlak bir surette gösterir. İşte ey sersem münkiri gafil! Göz önündeki bu hakimane, kerimane, rahimane, rezzakane terbiyeti ve bu acib ve harika ve mucize keyfiyeti ne ile izah edebilirsin? Senin gibi serseri tesadüfle mi? Ve kalbin gibi kör kuvvetle mi? Ve kafan gibi sağır tabiatla mı? Ve senin gibi aciz, camit, cahil esbapla mı? Yoksa nihayetsiz derecede mukaddes, münezzeh ve müberra, mualla ve nihayetsiz derecede kadir, alim, semi, basir olan Zat-ı Zülcelal'e, nihayetsiz derecede aciz, cahil, sağır, kör, mümkin, miskin olan tabiat namını verip, nihayetsiz hata işlemek mi istersin? Hem güneş gibi parlak şu hakikatı hangi kuvvet ile söndürebilirsin? Hangi perdeyi gaflet altında saklayabilirsin? 17. pencere. İnne fissemâvâti vel ardı le âyâtin lil mu'minîn. Zeminin yüzünü yaz zamanında temaşa edip görüyoruz ki, icad-ı eşyada müşevveşiyeti iktiza eden ve intizamsızlığa sebep olan nihayetsiz sehavet ve bir cud-u mutlak, gayet derecede bir insicam ve intizam içinde görünüyor. İşte zemin yüzünü tezyin eden bütün nebatatı gör. Hem mizansızlığı ve kabalığı iktiza eden icad-ı eşyadaki sürat-i mutlaka dahi kemal-i mevzuniyet içinde görünüyor. İşte zemin yüzünü süslendiren bütün meyvelere bak. Hem ehemmiyetsizliği, belki çirkinliği iktiza eden kesret-i mutlaka dahi kemal-i hüsnü sanat içinde görünüyor. İşte yeryüzünü yaldızlayan bütün çiçeklere bak. Hem sanatsızlığı, basitliği iktiza eden icad-ı eşyadaki suhulet-i mutlaka dahi nihayetsiz derecede sanatkarlık ve meharet ve ihtimamkarlık içinde görünüyor. İşte yeryüzündeki ağaç ve nebatat cihazatının sandıkçaları ve programları ve tarihçeyi hayatlarının kutucukları hükmünde olan bütün tohumlara, çekirdeklere dikkatle bak. Hem ihtilaf ve ayrılığı iktiza eden uzaklık ve buğdu mutlak dahi bir ittifak-ı mutlak içinde görünüyor. İşte bütün aktar-ı zeminde zer edilen her nevi hububata bak. Hem karışmayı ve bulaşmayı iktiza eden kemal-i ihtilat, bilakis kemal-i imtiyaz ve tefrik içinde görünüyor. İşte bütün yer altına karışık atılan ve madde itibariyle birbirine benzeyen tohumların sümbül vaktinde kemal-i imtiyazları ve ağaçlara giren muhtelif maddelerin yaprak, çiçek ve meyvelere kemal-i imtiyaz ile tefrikleri ve mideye giren karışık gıdaların muhtelif aza ve hüceyrata göre kemal-i imtiyazla ayrılmalarına bak, kemal-i hikmet içinde kemal-i kudreti gör. Hem ehemmiyetsizliği, kıymetsizliği iktiza eden gayet derecede mebzuliyet ve nihayet derecede ucuzluk dahi, yeryüzünde masnuatça, sanatça nihayet derecede kıymetdar ve pahalı bir keyfiyette görünüyor. İşte o hadsiz acayibi sanat içinde, yeryüzünün rahmani sofrasında yalnız kudretin şekerlemeleri olan dutların nevilerine bak. Kemal-i rahmeti, kemal-i sanat içinde gör. İşte bütün ruh-i zeminde gayet kıymetdarlık ile beraber hadsiz ucuzluk ve hadsiz ucuzluk içinde hadsiz ihtilat ve karışıklık ile beraber hadsiz imtiyaz ve tefrik ve hadsiz imtiyaz ve tefrik içinde gayet uzaklık ile beraber son derecede muvafakat ve benzeyiş ve son derece benzemek içinde gayet derecede suhulet ve kolaylık ile beraber gayet derecede ihtimamkarane yapılış ve gayet derecede güzel yapılış içerisinde sürat-i mutlaka ve çabuklukla beraber gayet derecede mevzun ve mizanlı ve israfsızlık ve gayet derecede israfsızlık içinde son derece çokluk ve kesret ile beraber son derecede hüsnü sanat ve son derece hüsnü sanat içinde nihayet derecede sehavet ile beraber intizam-ı mutlak, elbette gündüz ışığı Işık güneşi gösterdiği gibi, bir Kadir-i Zülcelal'in, bir Hakim-i Zülkemal'in, bir Rahim-i Zülcemal'in vücubu vücuduna ve kemal-i kudretine ve cemal-i rububiyetine ve vahdaniyetine ve ehadiyetine şehadet ederler. Lehul esmaul husna sırrını gösterirler. Şimdi ey biçare cahil, gafil, muannit, muattıl! Bu hakikat-ı uzmayı ne ile tefsir edebilirsin? Bu nihayet derecede mucize ve harika keyfiyeti ne ile izah edebilirsin? Bu hadsiz derecede acip şu sanatları neye isnat edebilirsin? Bu yeryüzü derecesinde geniş bu pencereye hangi perdeyi gaflete atıp kapatabilirsin? Senin tesadüfün nerede? Tabiat dediğin ve güvendiğin şuursuz yoldaşın ve dalalette istinadgâhın ve arkadaşın nerede? Bu işlere tesadüfün karışması 100 derece muhal değil mi? Ve şu harika işlerin 1000'den 1'inin tabiata havalesi 1000 derece muhal olmuyor mu? Yoksa camit, aciz tabiatın her bir şeyin içinde o şeyden yapılan eşya adedince manevi makine ve matbaaları mı var?